इच्छा होती है भोग भोगने की, एक इच्छा होती है तत्व की जिज्ञासा, तत्व के जानने की इच्छा, एक इच्छा है भगवान के दर्शनों की इच्छा, दर्शनों की इच्छा, भगवान के प्रेम की इच्छा, भगवान में तल्लीन होने की इच्छा, तीन इच्छा है। तो संसार के भोग भोगने की इच्छा होती है, ये भूत है, इससे तृप्ति नहीं होती। जुआ जुआ तो भोगे जाए, चारों जुआ में भोगे जाए तो कभी भोगने की इच्छा मिटेगी नहीं, क्योंकि झूठी है ये इच्छा, है भोग नष्ट होने वाले, कामना को लेकर है ये, कामना है नाश होने वाली, कोई कामना सिद्ध होने वाली नहीं, विश्वास से ये सत्य है झूठी, ये कामना से पैदा हुई थी, असत बोले तो पैदा हुई है। और जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि अपना स्वरूप क्या है, ये तत्व क्या है संसार में, ये इच्छा स्वाभाविक है, अपनी है। और इसी जो इच्छा है कि भगवान के प्रेम हो जाए, भगवान अपने हैं, अपने मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये है प्राप्ति की इच्छा, ये सर्वोपरि है। यह सर्वोपरि क्यों है, सर्वोपरि यूं है कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से जीव जितने गए हैं ये सब भगवान के अंश है। तो भगवान में इच्छा होनी सबकी है, सार्वभौम इच्छा, ये सबकी इच्छा है, सबकी प्राप्ति वस्तु है, सबका हक लगता है, इस बात से सार्वभौम है। तत्व के जानने की इच्छा है, ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञास होगी, जो जो जिज्ञासु होते हैं उनकी इच्छा होती है। और भोग भोगने की इच्छा होती है, ये शरीर को लेकर गए, अनित्य को लेकर गए, नाशवान को लेकर गए, कामना को लेकर गए, जिज्ञासा है तत्व की इच्छा को लेकर गए, और भगवान की लालसा है भगवान को प्रेम लेकर गए। तो सबसे पहली इच्छा भोगेच्छा है, भोगेच्छा के त्यागने बाद में अपनी इच्छा उसी में, भोगेच्छा अपनी इच्छा नहीं है, ये संसार की इच्छा है, शरीर की इच्छा है, शरीर से काम लेते हैं, तो ये इच्छा सार्वभौम नहीं हो सकती, ये इच्छा त्यागने लायक है, क्योंकि इसे पूरी होती नहीं, क्यों जिसकी इच्छा करते हैं वो पूर्ण है ही नहीं, वो पदार्थ ठहरते ही नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकते, एक क्षण अंगूर है तो इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं, ये तो बार बार जन्म मरण देने वाली इच्छा है। वो तो तत्व के जानने की इच्छा है, ये ज्ञान योगी होगी है, ज्ञान योगी उसमें तत्व को जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा देते हैं, तो जिज्ञासा है ये पूरी होने वाली है, क्योंकि तत्व है वो पूरा है, उसको जान जाने से उसकी प्राप्ति हो जाती है, वो सदा पेड़ तत्व ही होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, महात्मा हो जाता है, आनंद में रहता है, मौज में। ये तत्व जिज्ञासा है, परंतु ये जिज्ञासा जिन जिन की भीतर जिज्ञासा उनकी है, और प्रभु के प्रेम की इच्छा सबको है, क्योंकि सब जीव जितने मात्र है परमात्मा के अंश है। इस वास्ते परमात्मा की जो लालसा है, परमात्मा की प्रेम की इच्छा है, भगवान में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान मेरे को अच्छे लगे, भगवान मीठे लगे, ये सार्वभौम इच्छा है। संपूर्ण का हक है भगवान पर, क्यों सबके सब भगवान के अंश है। जो जो भगवान के अंश है उनके अपने अंश की इच्छा होना स्वाभाविक है। जैसे अपनी माँ को माँ कहने का अधिकारी सब है, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो अपनी माँ को माँ कहने का सबको अधिकार। ऐसे भगवान के प्रेम का सबको अधिकार, वो चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत, चाहे पिशाच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, क्योंकि सब जीव मात्र परमात्मा का अंश है। नमै वांशो जीवनों के जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदाई भगवान का संबंध है। तो ये सार्वभौम इच्छा कहलाती है। संपूर्ण मात्र प्राणियों की इच्छा ये है, तो सबसे बड़ी इच्छा ये आखिरी इच्छा है। ये जब इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य जन सफल हो गया, क्योंकि इससे बढ़कर ऐसे क्या हो गया। और अपने प्रेमास्पद परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, ये सर्वोपरि इच्छा है। ठीक समझे आप तो प्रेम भगवान भी चाहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम की भूख भगवान के भी है, और जीव मात्र के है। ये सार्वभौम इच्छा है, संपूर्ण संसार मात्र के जीवों की इच्छा है, और परमात्मा खुद की इच्छा है। ये प्रेम की इच्छा, ये सरोवर इच्छा, और जिज्ञासा है वो है तत्व को जानने की इच्छा। तो तत्व जानना चाहता है, जीवन मुक्त होना चाहता है, उनकी इच्छा। और भगवान इच्छा है वो तो शरीर को लेकर, कामना को लेकर है, और संसार को लेकर है। संसार को लेकर रुपये पैसा इच्छा करने की इच्छा, रसो भोगने की इच्छा, दो इच्छा बताओ। संग्रह करना रुपया पैसा चीज वस्तु संग्रह करना, और उसे रसो भोगना, ये जन्म मरण का रास्ता है। ये जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और, इसका कोई अंत आता ही नहीं। जन्म गए तो मरना बाकी, और मर गए तो फिर जन्मना बाकी। ये जन्म गए तो मरना बाकी, ये घोर चक्र है, इसका अंत नहीं आता। कहानी का बैल होता है, कोल्हू का बैल होता है, उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता है। वहां का वही यार, उम्र भर चलता है, वहां का वही, कहीं चया ना आया। इसमें संसार की इच्छा है, फिर मर गया, फिर इच्छा करी, फिर मर गया, फिर इच्छा करी, फिर मर गया, ये वही रहेगा। अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत ब्रह्मा होकर इसमें जाएंगे, तो इसे जन्म मन छूटेगा नहीं, क्योंकि सदाई सदाई की है, सदाई की इच्छा है, और कोई भी ठहरने वाली नहीं। जो इच्छा की जाए संग्रह की, और संग्रह ठहरने वाला नहीं, भोग की इच्छा का भोग ठहरने वाला नहीं, ना शरीर ठहरने वाला है, ना भोग ठहरने वाला है, ना शरीर से आधारित जो भोग्य वस्तु वो ठहरने वाली है, ठहरने वाली है ही नहीं। इस वास्ते दुख ही दुख पड़ा है। संसार की संग्रह की, संसार के सुख भोग की इच्छा है, ये इच्छा सदैव की है, और सदैव होती रहेगी, और जन्मता मरता रहेगा, अंत कभी आएगा नहीं। तो संसार जो सुख हो के चाहे ये त्याग नहीं लायक है। ये जितने संसार में दुख पा रहे हैं, जितने कैद में पड़े हुए हैं, जितने कष्ट उठा रहे हैं, जितने त्राहिताई कर रहे हैं, सब ये भोगों में सवाल है। संग्रह भोग मात्र जीवनी में फंसे हुए हैं। ये चक्र अंत नहीं आता, इसे कोई अंत आएगा नहीं। जब ये जिज्ञासा होगी कि तत्व से हम क्या है, ये संसार तत्व से क्या है, तत्व से एक तत्व मिलेगा। वो माया के वश में होकर ये भोगते रहे, सुख पाते रहे, दुख पाते रहे, और तत्व से क्या चीज है इसका जब ज्ञान होगा तो पता लगेगा भाई वो ये जड़ चीज है मेरा स्वरूप नहीं, चेतन स्वरूप है, तत्व रूप है, वो मेरा स्वरूप है। वो तत्व रूप से जानने के बाद में मुक्त हो जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, बंधन उसे रहेगा नहीं, क्योंकि तत्व की प्राप्ति हो गई। तत्व की प्राप्ति होने के बाद में कोई इच्छा रहती नहीं, और इनसे हमारी इच्छा क्या है कि भगवान की इच्छा, भगवान के दर्शनों की इच्छा, भगवान के प्रेम की इच्छा, वो मातृ जीव की है, ये सर्वोपरि इच्छा है। ऐसे बड़ी इच्छा नहीं, ये इच्छा भगवान की भी है, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान ही चाहते हैं प्रेम हो हमारा, प्रेम प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। क्या है भागवत के मातों के नीच गृह, नीच से नीचे घर पर भगवान आ जाए, उसे प्रेम है और कुछ लेना नहीं देना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तरह की इच्छा नहीं है, किंतु केवल भगवान के प्रेम की इच्छा। ये प्रेम की इच्छा में सब किसी की इच्छा पति हो जाती है, ये आखिरी इच्छा है, आखिरी अंतिम, इसके बाद समाप्ति, कोई इच्छा नहीं। भगवान से प्रेम हो गया, भगवान को भक्त मीठा लगे, भक्त को भगवान मीठा लगे, भगवान को भक्त मीठा लगे, और ये एक अद्वैत अद्वैत होता रहता है, संयोग और वियोग होता रहता है। संयोग में मस्त हो जाता है, और संयोग का आनंद होता है, उस आनंद को विशेष देने के लिए वियोग होता है, वियोग में बढ़ता है, बढ़ता है तो संयोग हो जाता है, संयोग में फिर वियोग की इच्छा हो जाती है, अलग अलग नहीं है, बिना आनंद नहीं आता। तो ये संयोग वियोग संयोग सदा बना रहता है, अनादि अंधकार अंधकार, इसे कोई अंत नहीं होता। इस वास्ते ये सब सर्वोपरि इच्छा है, प्रेम की इच्छा है ये, और मातृ जीवों की है, क्योंकि मातृ जीव है सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा को प्राप्त करना है, आखिरी परमात्मा को प्राप्त करना है, ये इच्छा सर्वोपरि है। इससे बढ़कर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, ये पूर्ण है। और ये इच्छा वर्धमान है, ये प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम का स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में उदय होता है, वो बढ़ता रहता है, पर बढ़ते बढ़ते वह उसमें पूर्ण आ जाती है, पूर्ण मैंने पूरा एक मंदिर फिर घटने लगता है, हम आशो दिखते ही नहीं, फिर एक उसे छोटा सा दिखने लगता है, फिर बढ़ता है, फिर पूर्ण तक बढ़ता है, अब पूर्ण फिर घट जाता है। परंतु प्रेम है ऐसी चीज जो बढ़ती है, हरदम बढ़ता है, अनादिकाल से सदा से भगवान से साथ प्रेम भक्तों का, भक्तों का प्रेम भगवान के साथ, भगवान का भक्तों के साथ, ये अनंत प्रेम अपार अनंत असीम अखंड अनंत आनंद अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार, ऐसा पार नहीं होता। कभी इसमें पूर्ण नहीं होती, सदा ही अखंड प्रेम होता है। तो संसार में सर्वोपरि ये चीज है परमात्मा का प्रेम। परमात्मा अच्छा लगे, परमात्मा मीठे लगे, बस और कोई इच्छा नहीं। कृष्ण माधव इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं जो जीने की, मरने की, गाने की, जाने की, कोई नहीं, केवल भगवान की इच्छा। ये सर्वोपरि शास्त्र बताया है। प्रेम के भूखे भगवान भी है, भगवान को भी प्रेमी चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान आ जाते हैं। भगवान जहाँ आते हैं वहाँ प्रेम आ जाए कायदा नहीं है। भगवान तो अवतार के समय सबको दिखे, जिन प्रभेरे प्रभु, जिन प्रभेरे प्रभु को जिनने देखा, जिनने प्रभु ने देखा, दोनों ने देखा। तेसो भय परम पद जो पर भरत देश बेटा झूम बजदी के दूसरे संसार रोग उठ गया। भव्य देखने के बाद में भगवान के वो प्रेम की जिज्ञासा होने नहीं, और वो सदा की जिज्ञासा वो नहीं। परंतु वो पहली बारी बेटी बने जिज्ञासा तो उतरी होती है। एक बार परम तत्व को जानने की इच्छा होती है, वो इच्छा जानने से पूरी हो जाती है। और प्रेम इच्छा है जो भगवान की भी होती है और भक्ति भी होती है, दोनों की इच्छा होती है, दोनों को प्रेम बढ़ता है। वो प्रतिक्षण वर्धमानम है, अभिचन्नम अभिधारी रूप, वो प्रेम बढ़ता ही रहता है। इसमें कभी समाप्ति नहीं होती, प्रेम की लीला कभी समाप्ति नहीं होती। वो प्रेम बढ़ता है, प्यारा लगता है, तब भगवान भगवान मीठे रहते रहते हैं। इस वास्ते ये सर्वोपरि चीज है। तत्व की प्रेम है, वह तत्व की प्रेम जान नहीं रहा है, पर उसे तो जानने पूर्ण हो गया। अब करना, जानना, आना जाना कुछ बाकी नहीं रहा। तत्व जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त होने में कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। परंतु भक्ति का जो संस्कार है वे इस प्रेम तत्व में संतोष नहीं करते। प्रेम तत्व की प्राप्ति हो गई तो अखंड आनंद, अखंड अखंड आनंद, वो खंडित नहीं होता, कभी कम नहीं होता। परंतु इसे आगे हुआ प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, वो वर्धमान प्रेम नहीं होता। वो वर्धमान प्रेम है भगवान के साथ में। भगवान से पहले भी ये मुक्ति हो जाती है, क्यों? भगवान के बिना तत्व तो है ही, तत्व के ऐसा की तत्व ज्ञान हो गया, पूर्ण हो गए। जो इनसे पहले है कर्मयोग की, जो कि संसार की कह चीज, संसार को देने ये इच्छा होती है तो दे देता है। त्याग की इच्छा, त्याग, अपना कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं देना है, सब देना है। ये देते देते वो तत्व तो देता है, और विचार के द्वारा करते वो ज्ञान योग। और जो प्रेम देते हुए दूसरों को सुख देते हुए इच्छा होती है कर्मयोग, और जानने की इच्छा होती है तत्व योग। तत्व ये दोनों का फल एक होता है, पर प्रेम देना है वो प्रेम अलग है, वो विलक्षण है। तो कर्म योग करके संसार का भी योग हो जाता है। संसार की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि इच्छा रहते आगे उसे उद्देश्य होता है। कर्म योग का ध्येय इच्छा ही होता है, इच्छा अपनी है ही नहीं, अपने को चाहिए ही नहीं। संसार इच्छा न मिटा दी और चीज इच्छा है नहीं, फिर तत्व में स्थिति हो जाती है। वही ज्ञान योग भी होती है, वही कर्म योग हो जाती है। यह सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग ही गम्य थे। इस वास एक में प्यास सम्यक वही और विंद थे फलम, चाहे सांख्य योग में हो, चाहे कर्म योग में, किसी एक में ठीक स्थिति हो जाए तो दोनों का भय प्रेम है, वो तत्व ज्ञान है, वो जीवन मुक्ति है, वो तत्व ज्ञान सब हो जाता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। एक प्रेम अखंड आनंद में रात में अखंड आनंद आनंद आनंद पर अपार आनंद वर्धमान अपार प्रेम है, वो प्रेम में बढ़ता है। तो प्रेम में ज्ञान में फर्क है, अखंड आनंद है ज्ञान में, और प्रेम में अनंत आनंद है, अपार आनंद है, वर्धमान आनंद है। उसी गर्ज भगवान को भी है, भक्त को भी है, होता तो ज्ञान है, अच्छा भगत भी भगवान को नहीं है, कि भगवान ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान क्या इच्छा हो, जानने की इच्छा होती ही नहीं वहां, क्यों जानने का स्वरूप ही है वो, भक्त की होती है जानने की इच्छा, ये लालसा, परंतु प्रेम की लालसा है दोनों की होती है, और दोनों की बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, प्रतीक्षण वर्धमान, प्रतीक्षण बढ़ती है, आनंद चाहती है, अभाव चाहती है, वो प्रेम ही प्रेम बढ़ता है। आदान प्रदान प्रेम का ही नहीं, आदान है प्रदान, प्रेम बढ़ते ही है, बढ़ने से बांटने से देने से घटता नहीं, देने से बढ़ता है, वो पढ़ते उनका उनका भी बढ़ता है, दोनों का बढ़ता है, दोनों तरफ बढ़ता है, इस वजह से हरदम बढ़ता ही रहता है वो, कोई प्रेम कमी आती ही नहीं। ये आखिरी इच्छा है जीवन की, आखिरी इच्छा है प्रेम, वो प्रेम ऐसा है कि भगवान को प्यार लगता है, भक्त को प्यार लगता है, प्रियता है प्रियता, संसार के पदार्थ भी लगते प्रियता है प्रियता, उसमें भी ये संसारी आसक्ति वो प्रियता ही है, परंतु वह जड़ में होने से वो स्थिर नहीं रहती, क्यों पदार्थ स्थिर नहीं रहते, पदार्थ की इच्छा भी स्थिर नहीं रहती, वो नष्ट होती रहती है, फिर वो चाहता है फिर नष्ट हो जाए, फिर चाहता फिर नष्ट हो जाता है, फिर चाहता फिर नष्ट हो जाता है, और परमात्मा की प्राप्ति वो बनी रहती है। संसार ऐसा है वो भी परमात्मा ऐसा है, भूल है, भूल होनी चाहिए परमात्मा की इच्छा करनी, जगत की इच्छा ये भूल से ऊंची है, भूल से संसार की इच्छा पैदा होती है, तो भूल है वो तत्व होने से भूल मिट जाती है, ये सब कोई कमी होती ही नहीं, क्योंकि नाशवान की इच्छा नाशवान होगी, नाशवान नाशवान होगी, इच्छा भी नाश होगी, खत्म हो गई, और तत्व ज्ञान में स्थिति हो गई अखंड आनंद में, प्रेम है वो तो नारायण से भी और प्रेम है, और प्रेम है, और प्रेम है, वो प्रेम की इच्छा बढ़ती रहती है, इस वास्ते प्रेम सबसे उत्तम माना है, वो दिव्य प्रेम है, अनंत प्रेम है, संसार का मोह नहीं है, वो मोह है अज्ञान से है, नाशवान पदार्थों में वो टिकता नहीं, ठहरता नहीं, आशा होती है, उलिच्छा होती है, मिलता कुछ है नहीं, संसार के भोगों की इच्छा होती है, मिलता कुछ नहीं, फिर खाली फिर खाली फिर खाली फिर इच्छा फिर खाली खाली, इस वजह से संसार की इच्छा बढ़ जाती है, परमात्मा तत्व की इच्छा रह जाती है, वो अपार आनंद असीम है, अपार है असीम है, अनंत है अनंत है, उस प्रेम में हरदम भगवान ही मस्त रहते हैं, भगत प्रेम मस्त रहता है, द्वैत अद्वैत होता रहता है हर समय, ये स्वरूप इच्छा प्रेम की, तो संसार के भोगों की, तत्व ज्ञान की और प्रेम की तीन है, तीन लालसाओं में संसार की इच्छा छूटती है और वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, और एक इच्छा है परमात्मा प्रेम की, ये अपूर्ण पूर्ण पूर्ण होती रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 8 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।